राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 14 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नवदबंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मनो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण देखो भाई हमें तो यह बात श्रुति बहुत सरल लगती है बहुत बढ़िया लगती है कि सब परमात्मा है ये मानने में क्या है मानने में हमारे को ना दिखता हमारे को दिखता नहीं न दिखने में मान लेवे क ख ग घ ऐसे सीखते हैं तो पता थोड़ी देगा ख है ग है ग है कहते हाँ कह गए हाँ सा कह हाँ मैं हाँ हाँ मैं हाँ मिलाए बिना विद्या आती नहीं मैं अभी सीखू कि मेरे मगर सिखाओ वो कहे ए बी ए ये पहला अक्षर होता ही नहीं ये पहला क्या अक्षर हुआ पहला अक्षर होता ही नहीं पहला आई होता है कख का होता है ए बी कश्री एक बिल्कुल गलत बात है बस सिर्फ 23वां अक्षर उठे बार भर म 25 होते हैं तो 23वां अक्षर है चाचा सर ये बात है ए बी करे हो नहीं सकता है जब तुमने सिखा दो है ताकत होगी तुम बाबा तुम्हारी संस्कृत रहने दो तुम्हारी बात सीखो क्या था एक हाँ शायद बी बी अब एक के साथ बी के साथ एक स्वर है बी हल है कैसी ऐसी कर जाएगी डी कहते तो किसी ताकत है सिखा देगा तू एक हंसा एक बी हंसा बी कैसी ऐसी एक गदा गदा है घुड़ा घुड़ा क्या मतलब है ये कोई भाषा है ठीक ढंग से बोलो अलग से वो अल्प अल्प अलग अल्प अल्प अल्प उर्दू में अल्प बे से ऊंदल हमारे अंक का नाम माम तो होते अंक यू लिखा था अंक यू लिखा जाता है अंक का नाम वहां मत होते तो आप बात है अपनी मान्यता में संसार है और वास्तव में भगवान है अनेक रूप से भगवान है इस बात को स्वीकार करो भगवान है ए बी सी डी सीखने वाले अपने विद्या को छोड़ेगा तो भगवान मैं वो संस्कृत जानता हूँ अगर ऋषि न चाह तो बोले तो तुम कल्याण चाहते हो तो इनको सुसागर छोड़ो, कल्याण चाहते हो तो छोड़ो, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं छोड़ दे नहीं, छोड़े मैंने भला कर नहीं दूंगा। हम संस्कृत भाषा पकड़े रहेंगे, किसी की ताकत नहीं है। अब मैं कोई बढ़िया से बढ़िया मास्टर आ जाओ कैसे सिखाएगा। हम कहेंगे ए होता ही नहीं, पहला ही कहते ये कौन आता है, पहले ये पहला से ए होता ही नहीं सिखा दो। इसलिए अगर आपको कल्याण करना है, आपको उद्धार करना है, तो भगवान है आशा, भगवान ठीक हो जाएगा। भगवान हो ही नहीं सकते, संसार भगवान से होता है, ऐसा भगवान होता है नहीं होता। आप पंडित हो गए, पंडित जाओगे तो कोरे भगवान से, हाँ सब भगवान हो है, भगवान तब है, भगवान है वृक्ष है, भगवान है। तुम्हारे को कल्याण करना है कि नहीं, कल्याण चाहते हो तो हमारी बात मानो, चलो तो तुम्हारी बात ए बी सी डी ई एफ जी एल एल एल एफ ओ मानना पड़ेगा। सत्य एक बात है, हम हमारी बात लगावे कि ये वर्णमाला का भी नहीं, ये स्वर है व्यंजन, ए कह दिया भाई बी कह दिया, ये तो स्वर है व्यंजन है, ब है पत 23 अक्षर, ब भ म 25 म 24 है भ 23 अक्षर ब है, मात्रा है ब बा बी बी चौथी है भी गलती ए बी है, ए के साथ बी गलती, ए स्वर है ये व्यंजन है, साथ कैसे होगा समझा दोगे, है ताकत किसकी बताओ, समझाओ मेरे को। तुम्हारे अंग्रेज सीखना है, अंग्रेज सीखना था तो चुप रहो, बोलो ए बी सी हा साहब ए बी हो जाओ सी हो डी हो ए बी है, पहले ए बी है, ए बी आदमी सीख है, ए पर आदत खराब ए बी में है, सीढ़ी में प्रसिद्धि है, सीढ़ी सीढ़ी है मरा जो नाम सीढ़ी मर मरा है, ए बी सीढ़ी ए बी हुआ सीढ़ी आई मरे मरे तुम रहे तो तुम्हारी विद्या हमारे सिर में आएगा। हाँ तो करे हाँ सा ए अभी घास अभी करना पड़ेगा, तो भगवान में प्राप्त करने में भगवान है ऐसा मानना पड़ेगा, यानी तो बैठे रहो मौज करो, भगवान कैसे मानोगे। जब अंग्रेजी सीखनी है तो तुम्हारे संस्कृत रहना, तो संस्कृत पढ़ी हमें सीखना पड़ेगा, ए बी आर सी डी ए बी और सी डी आई आई आई सी डी आई सी मर गया मैं बताओ, अभी मैं पहले पहले सीढ़ी हमें राम नव सत बोले विद्या कोई आगे विद्या है ना सराव क्या है वो क्या रहता है विद्या नहीं। तो बात क्या है, हम जीत गए, जीत गए तो हुआ क्या, गया माता पास जी कोरे रह गए, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, जीत गए वो तो संसार है, जीत गया साहब जी जीत गया फल गया बदला जीतने हार गए, कही परमात्मा है हाँ साहब तो परमात्मा प्राप्ति हो गई हमारी यहां महामल बड़े में छोड़ो अपनी विद्या। तब संस्कृत नहीं उठे परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि रची तो कहीं से कोई चीज मंगाई नहीं। ध्यान दे आप सब ध्यान दे सुनना, भगवान ने कहीं से कोई चीज मंगाई नहीं, आपने सोचा तो अपने आप ही तो प्रकट हुए। कोई चीज मंगाई भगवान ने कहीं आता है, आप ही प्रकट हुए तो आप ही बने रूप से तो भगवान ही है। तुझे आप कहां से बताओ, आप तुझे मंगाई नहीं चीज भगवान ने ली नहीं, आप एक हो हम भविष्य एक ही में बहुत रूप से हो, एक ही बहुत रूप से हो गए। इतने निष्ठ हो गए, गेहूं का बीज है उससे गेहूं की खेती होती है, बाजरी का बीज है बाजरी की खेती होती है। अरे भगवान जो बीज है, जो बीज गेहूं की खेती है, बीज दस हो जाता है। गेहूं जब उग जाता है अब गेहूं में कुछ नहीं रहा, बीज में कुछ रहा क्या? कुछ नहीं है, वो उगे उगे उगे कुछ नहीं रहा। अरे भगवान ने सृष्टि अनंत हो जाए, अरे भगवान वैसे है वैसे, कुछ कमी आई नहीं खिंचित मात्र भी। सनातन हो सनातन हो, बीजम अव्ययम बीजम अव्ययम, सनातन है अनाधिकार से अविनाशी, बीज अविनाशी है खेती हो जा, बीज अविनाशी खेती हो जा, बीज अविनाशी खेती कैसे होगी, बीज नष्ट होगा तब खेती होगी। बात कर रहे तो भगवान है जो है खेती हुई है, भगवान है बाकी क्या, भगवान के समान भगवान ही है, कोई चीज पैदा हुई नहीं, कोई नहीं हुई, भगवान साक्षात परमात्मा। सब बातें छोड़ो, सब विद्या छोड़ो, सब हाँ में हाँ मिलाओ फट आ जाएगी, हाँ में हाँ मिल रही कितनी बात है। तो ये अपने में छोड़ दो, अपने छोड़ते नहीं विद्या आती नहीं, समझे नहीं। सीखना है परमात्मा को जानना है तो मानोगे परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा मानना पड़ेगा, अगर आपको सीखना है तो बात माननी पड़ेगी, बिना माने काम नहीं चलेगा। अपनी बात भी रखे नहीं होगी, अपने सब छोड़ने पड़ेगा। एक वर्णमाला सीखने लिए भी अपनी विद्वत्ता छोड़नी पड़ती, तुम्हारी विद्वत्ता यहां चलेगी नहीं। अंग्रेज सीखते हो आप सीखना चाहते तो तुम्हारी रणदो विद्या कितना ही पढ़े हो पंडित होते अच्छी बात है, अंग्रेज सीखना था बात है। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आप माननी पड़ेगी परमात्मा है या परमात्मा है, मैं जचे वो नहीं तो जचो नहीं तो समझो परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो अपनी बात छोड़ो छोड़ो, ये ऋषि ऋषि को कैसे ये ऋषि ऋषि बिना अंग्रेजी कैसे पढ़ दिया हो गए। विश्वास है क्या है परमात्मा, ठीक है परमात्मा है गंगा जी ऐसा मान लेगा गंगा जी, मैं तो सदा नदी मानता गंगा जी है, मैं संसार मानता है ना परमात्मा है, हाँ परमात्मा भटका हो जाएगा। इतनी बात है, बात ही इतनी है, सुनिए अंग्रेजी पढ़नी है तो उस कहना पड़ेगा आप बताओ ये भी हमारी बात सुनी, एक बीग शीग डी गईग एफ जेड बिल्कुल बेवजह बात है। स्वरों का ज्ञान नहीं, व्यंजनों का ज्ञान नहीं, नहीं, खैर है ही नहीं, सभी ईश्वर है। हमारे है त्रिसृष्टि चतुष्टि का ये बंधन विद्या बाधाई विद्या। चिड़िया बोले, चिड़िया वे अपनी भाषा है, बिल्ली बोलते हैं बिल्ली, बिल्ली सुनी है नहीं, बच्चे को बोले वो नहीं बोले, बच्चा है भाषा है, कौरी भाषा है, चिड़ियाली भाषा है, बस पता लगे ये बोले ये बोले, तो भाषा अलग अलग है। अब परमात्मा को जानना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, कल्याण करना है, तो हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी, बिना मैंने समझ नहीं सकते। सब संसार परमात्मा है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना थे ईश्वर ईश्वर ईश्वर ईश्वर ईश्वर ईश्वर ईश्वर ईश्वर अथवा ईश्वर है, अवश्य ईश्वर है, ईश्वर महाराज हमारा काम नहीं मिलेगा, ईश्वर हमारा ईश्वर है। तो बनमाला सीखने में ऐसा करना पड़ता है, जब कल्याण हो जाए उसमें अपनी बात छोड़नी पड़ेगी, अपने हमारा रस ऐसा लगा था, ऐसा लगता जाओगे विश्वास ने भाई सब ईश्वर रूप जगड़ा। आप सब बता दे ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, परमात्मा सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ो, निहाल हो जाओगे, निहाल निहाल हो जाओगे, परमात्मा है, भगवान है, भगवान मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु आए, प्रभु आए, मेरे प्रभु आए, प्रभु है, प्रभु सब प्रभु है, सब ये शुद्ध बगैचा है, कभी शुद्ध आ रही प्रभु है, एक हर मानसर बिलार बड़ा है, दुर्गंध आ रही है, भगवान है, भगवान है, नाक फटे भगवान है, मानना पड़ेगा ये भगवान है, सुगंधित भगवान है, द्रुगंधित भगवान नहीं है, अनुकूल भगवान है, प्रतिकूल भगवान है, बुखार आ भगवान है, बुखार में पीड़ा होती भगवान है, बुखार बदारो महाराज दवाई दे भोग लगाओ, भगवान है भोग लगाओ, जो बात है पित है कफ है द्वंद है क्या है, औषधि दवाई भगवान ठाकुर जी भोग लगाओ, भोग लगाओ, पदार्थ जाए तो पदार्थ बिना दे तो खाओ, दवाई लो हमारे कड़ सिर्फ जाता है, भगवान है ये भोग लगाए, देवी जी पूजा करो, लाल पुष्प लाओ, नहीं तो कुंकुम लगाए दो, ये बात है, जैसे देव वही पूजा मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो, परमात्मा है, भगवान है, इस रूप से आए भगवान, ये अनंत रूप है, अनंत रूप है, अनंत नाम है, अंध रूप आने अन्न नाम आने अनंत है, अनंत योग वशिष्ठ माया है कि लकड़ी को पाठ को पत्थर को सब भगवान का नाम है, सब भगवान का नाम है, लकड़ी भगवान है, पत्थर के भगवान है, सोना एक भगवान है, मनुष्य एक भगवान है, सब पर्याय सब पर्याय सब सद पर्याय सब भगवान का नाम है। ईटर सोनार पत्थर लकड़ी लोहार सीमेंट सब भगवान है, भगवान है, भगवान का नाम है। सुना आपने सीमेंट नाम भगवान, सोना नाम भगवान, पत्थर नाम भगवान, लोहा नाम भगवान, काठ नाम भगवान, मकान नाम भगवान, पहाड़ नाम भगवान, समुद्र नाम भगवान, नदी नाम भगवान, सब भगवान नाम, सब भगवान का नाम है, सब भगवान नाम कौन नहीं है। और अविकार से अविकार बताओ, आप इतना बैठे बताओ, भगवान के सिवाय जो अविकार से सब नाम भगवान का है, सब रूप भगवान का है, सब जैसा जैसी लीला है। पत्थर नाम भगवान, कंकर पत्थर भगवान, रेता नाम भगवान, पहाड़ नाम भगवान, नदी नाम भगवान, समुद्र नाम भगवान, सब भगवान के नाम। एक विष्णु नाम भगवान, मनुष्य नाम भगवान, पशु नाम भगवान, अंग पतंग नाम भगवान, सब भगवान का नाम है, सब भगवान का नाम है। जो विषय आया है हमारे जीवन में, ये कोष बढ़िया है, ये कोष भगवान का नाम है, सब भगवान का नाम है। अल्लाह अकबर है भगवान का नाम है, अकबर भगवान का नाम है, अल्लाह भगवान का नाम है, हमारे प्रभु का नाम है, हमारे प्रभु नाम से पुकारते है, अल्लाह अकबर जोर से प्रभु पुकारते, हमारे भगवान को पुकारते, उनकी भाषा में यह नाम है। भाषा अलग अलग है, अपने गाड़ी कहते ना दसों के बंडी बंडी बंडी बंडी बंडी नाम गाड़ी तो है, जानते हो बंडी बंडी गाड़ी बूंदी में बचाओ टालो बल्दुर टालो टालो टालो टालो टालो ना। ऐसे भगवान का नाम है, सभी सभी भगवान का नाम, संसार में जो नाम है सब भगवान है, जो रूप है सब भगवान है, जो चेष्टा सब लीला है, सभी भगवान है। वासुदेव सर्वम साफ दिया, वासुदेव सर्वम सब वासुदेव है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, ये बालक है ये बूढ़ा है ये जवान है, सब भगवान का नाम है, सब भगवान का नाम है। सुनारी बाल नाम भगवान, जवान नाम भगवान, बूढ़ा नाम भगवान, रोगी नाम भगवान, निरोग नाम भगवान, चिराता नाम भगवान, भगवान भगवान सब भगवान का नाम, सब रूप भगवान के नाम दुर्ग है। वासुदेव सर्व नाम अलग है, भगवान का नाम सब भगवान है, भगवान है बस हो जाओ, भगवान है भगवान, भगवान है भगवान, वाह प्रभु वाह वाह क्या करूं, उधार किया, कहीं चंद्रमा बने है कहीं सूर्य बने है कहीं तारा बने है कहीं नक्षत्र बने है कहीं समुद्र बने है कहीं नदी बनी है कहीं पहाड़ बने है कहीं जंगल बना है, वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह कैसे करूं, धारण किया आपने भजन रूप अजम रूप धारण किया महाराज, कई हड्डियां पड़ी है कई मांस पड़ा है कई बेला पड़ा है कई दुर्गंधी आ रही है, ये भगवान है, ये हड्डियां भी भगवान, मांस भी भगवान, दुर्गंधी भगवान, सुगंधी भी भगवान, बेला पड़े भगवान है, भगवान है। समझिए क्या झूठी बात है, वासुदेव सर्व तो सर्व में बात है, भगवान है घड़ी नाम भगवान का नाम है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, कैसे कैसे रूप धर लिए, कैसे कैसे रूप है, कैसा स्वरूप। वाह महाराज वाह महाराज वाह। नामदेव जी महाराज गया एक भावरी में स्नान करने के लिए, तो पैर चला गया तो उसे एक भूत था, भूत आओ गए लंबगदार लम्बो रे बाबो लड़ाक बाबो लम्बो लम्बो रे लम्बो लड़ाक बाबो लम्बो हरा भगवान सनम गए लो लम्बग ना था महाराज भूत कल्याण हो जाओ। भगवान है कुत्ता रोटी महाराज जी जल्दी करो दुख है भगवान प्रकट हो गए। कुत्ता ना भगवान है, एक वाले तुम्हारे एक में कौन है, कुत्ता है, कुत्ता है, धोता है, राम कुत्ता है। बोलो राम जी का नाम कुत्ता है नी? तुम्हारे एक गया एक बकरिया और भेड़ा में ही कोई मन है साथ में, एक कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता तो बोले राम कुत्ता है भाई तो बस राम कुत्ता है नी, राम जी रक्षा करे। फिर बखने से कुत्ता रहता है, फिर महाराज राम कुत्ता है, राम कैसी बढ़िया बात है, कुत्ता है जो तो राम कुत्ता है तो भाव न सके भाई, कुत्ता राम जी है, रक्षा राम जी कर रहे हैं, कुत्ता है धोता है राम कुत्ता है। बोलो कुत्ता राम जी है, सब भगवान है तो कुत्ता राम जी नहीं है, कहते राम कुत्ता राम कुत्ता। कैसी मौज की बात है, राम जी कुत्ता रूप धर गया, राम जी बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल है, बिठल भगवान है, बिठल बृंदावन ईट का ईट ईट ही उम्र भगवान खड़ा ईट फेंक दी। ओम भगवान आया हूँ अच्छी बात, मैं बोले वो नहीं तो माँ बाप की सेवा करता है, ईट फेंक दी भगवान आश्रम दे ईट ऊपर ईश्वर बिठल बिठल ईट रहा ईट बिठल बिठल बिठल बिठल मर भगवान है, बिठल भगवान ईट पर खड़ा है, आश्रम दिया है भगवान है, भगवान है मेरे भगवान है, भगवान है मेरे भगवान है। भगवान है सब वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सबके सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान एक लीला है, भगवान ये स्वरूप है, ये भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए, मेरे भगवान है प्रभु, हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो, कैसे रूप धारण किए वासुदेव सर्वपति सब आत्मा शुद्ध रूपा सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, पूर्व भगवान पश्चिम दक्षिण दक्षिण भगवान उत्तर भगवान सब भगवान, सब भगवान है, वाह भगवान हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो, कैसे रूप धारण करे खुश हो जा प्रसन्न हो जा लोग भले ही पागल को खामन निहाल हो जाओगे, भगवान ही रूप आए, ऐसे रूप धारण किया भगवान, ऐसे भगवान आए। अनेक रूप में भगवान राम कृष्ण रूप से भगवान है, मछली रूप में भगवान है, मछली भी भगवान है, कश्यप रूप में भगवान है, सब रूप में भगवान है, मेरे भगवान, मेरे भगवान, भगवान है भगवान, वाह भगवान। दोनों भगवान का मैं तो अपने पद से ना पूंगा, अरे भोला ऐसा समझता नहीं है, छोटा बाबू इतना जाए पकड़े अपने पास नाचो, नाचने लगा सबसे लंबा हुआ, पर धूल बिगड़ी नहीं है, धूल बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय, धूल बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय, बीमार ना बढ़ गया मेरे बामन नावन जाए, कौन भगवान कौन भगवान, पहले बहुत बढ़िया धूल बिगड़ी सुधरे नहीं, पहले बिगड़ी सबसे लंबा होता है, सबसे नाव बावन होता है, सबसे लंबा कोई होता है इतना लंबा ही बताओ रे, कोई तो इतना लंबा हुआ कोई समुद्र लंबा बड़ा नाम बावन होता है, धूल बिगड़ी सुधरे नहीं, धूल बिगड़ी धूल बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय, ब्रह्मा डलो बढ़ गए पर पवन नामन चाहो तो बनाओ तो पवन ही रहेगा, बहुत सबसे लंबा हुआ ये तो कोई लंबा था नहीं, जाए पीठ बीमार मुझे टकरा गई 1200 साल आयो वो बर्बाद ले लिया, वो कहता नहीं है इस देश का तो नहीं है, वो ब्रह्मांड छोड़ो ब्रह्मांड अंडे की थे अंडा अंडा भैया फूट लागे टक्कर, जब फूट गया फूट आयो पानी भगवान ने चढ़ना, जब ब्रह्मा जी का वर्णन ले लिया भगवान ने चढ़ना दो करे वह गंगा, समझा इस देश का नहीं पानी है भगवान के देश का, तेन पंग पूरा नहीं हुआ, हम आप अपने पकड़ना ये भोला है बालक समझता नहीं, तेरे पग क्या होगा ना बावन भगवान सा छोटा सा छोटी सी लकड़ी बड़े से यहाँ बड़ होता है जो बावन पर दंड तुलसी पर दंड पर दंड गये ब्रह्मांड ब्रह्मांड दांत उसने काम खा दांत भगवान बड़ा ही मेरे भगवान कुछ नहीं कहादार लकड़ी बड़ी बिन कुबड़ बिन पात कुबड़ नहीं थी पता ही नहीं मेरा पता ही नहीं तुम्हारा पता ही नहीं लकड़ी बड़ी सुखी लकड़ी भगवान आत्मा ही है भगवान बड़े बड़े लकड़ी कौन था सही लकड़ी आदमी कौन था लकड़ी है लकड़ी वहां भी यहां तक इतनी बड़ी लकड़ी कौन तक अब भगवान है कौन तक लकड़ी में तुलसी बड़े पड़ता है बैठे दंड गये हो ब्रह्मांड ऐसा लंबा भगवान है छोटे छोटा भगवान पर बाबा नाम तो बाबा भगवान नामा धूल बिगड़ी सुधरे इस वर्ष भगवान को याद करो हे भगवान हे भगवान हे भगवान राम चंद्र की जय। जय मोर मुकुट वंशी वाले।